السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. ما بعد، أما بعد، أكمشكر الله سبحانه وتعالى ناكم تكيا رحمة فنزيتون متميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نندليا ما درسليتو katika kitabu cha Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab wa Sunna. Tuko katika mlango wa 11, Al-Bab Al-Hadi Ashar, Al-Ijara. Mlango wa 11 ambao ni wa ijara, wa fihi masail. Na katika mlango huu kuna masaili. Ijara, katika mlango huu kuna masaili. Masala ya kwanza, masalatul ula, maanaha. Maana ya ijara, madillatu mashru'iyatiha, na dalili za ijara katika sheria. Dillatu mashru'iyatiha, dalili za ijara katika sheria. Kianza na maana ya ijara na taarifu yake. Kianza na maana ya ijara na taarifu yake. Ijara lughatan, ijara katika lugha, mushtaqatu min al-ajr, ni neno ambalo linatokana na ajir. Ajir maana yake ni ujira. Ajir maana yake ni ujira. Kwa hiyo ijara ni neno ambalo linatokana na ujira. Wa huwa al-iwad, na ujira maana yake ni iwad. Wa huwa al-iwad, na ujira maana yake ni iwad. Yani iwad wa Kiswahili ni kile ambacho anachopata mfanyakazi baada ya kazi yake. Kile ambacho anachopata mfanyakazi baada ya kazi yake. Yani baada ya kazi unalipwa malipo yaliyokuwa yanaendana sambamba na kazi ambayo uliyoifanya. Na kazi ambayo uliyoifanya. Na kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam na Khadir katika suratul Kahf mashuhur. Musa alimwambia Khadir, law shita latakhadhta alayhi ajra, law shita latakhadhta alayhi ajra, kwamba kama ungetaka ewe Musa, ewe Khadir, kitendo kile ungekifanya kikawa ni kitendo cha malipo. Kitendo kile, yani Khadir alikuta ukuta una umebend, unataka kuanguka, umeinama, ikawa ameusimamisha, wajada jidara ni yuridu ayankadha faakama, kakuta walikuta ukuta unataka kuanguka, wajada jidaran yuridu ayyan qadda, ukuta unataka kuanguka, faakamahu khadira, akausimamisha ule ukuta bwana, akautengeneza na ukawa umesimama. Sasa Musa katika maneno aliyomlaumu Khadir alimwambia, la ushita la takhafta alayhi ajra, yani ungetaka ungeifanya kazi hiyo kwa ujira, yani kwa mukabil au kwa iwad. Wetu ajra hapa kwa maana ya mukabil wa kile ambacho anachopewa mtu baada ya kufanya kazi. Wa minhu tasmiyatu thawabi ajran, wa minhu tasmiyatu thawabi ajra. Na katika hilo neno la ujira zimeitwa thawabu kuwa ni nini? Ni ujira. Zimeitwa thawabu kuwa ni ujira, kwa maana thawabu ni iwadhi ya madham, ya matendo mema anayofanya, anayofanya mtu. Wadhi ha, na Allah ameahidi kila atakachofanya mtu kidogo sana mbitu chungu katika, katika mema, ataona, ataona nima yake na atalipwa thawabu zake. Kadhalika anatakayefanya madogo katika uzani wa mdudu chungu, ah, yaliyokuwa ya madhambi, pia ataona ujira wake. Waman yaamal mithqala dharratin khairan yara, waman yaamal mithqala dharratin sharran yara. Kwa wote wataona kile ambacho walichokuwa wamekifanya. Kwa katika mema imeitwa thawabu kwamba ni ujira wa mtu ambaye aliyefanya mema. Hii ni maana ya neno al-ijara katika lugha, msema mushtaqun au mushtaqatun min al-ajri wa huwa al-iwadhu wa minhu tasmiyatu thawabi ajra. Hadha wadih. Wa dalilu qawluhu ta'ala ushita lattakhadhta alayhi ajran. Katika sheria maana ya ijara, aqdun ala manfaatin mubahatin ma'lumatin tu'khadhu shay'an fa shay'a muddatun ma'luma min aynin ma'lumatin aw mansufatin fi dhimma aw ala amalin ma'lumin bi'iwadhin ma'lumin aw ala amalin ma'lumin bi'iwadhin ma'lumin. Shar'an ijara ni mkataba ala manfaatin mubahatin, unaofungwa kwenye manufaa ya halali. Ma'lumatin, tena manufaa hayo yawe ni yenye kufahamika. Tu'khadhu shay'an fa shay'a, huchukuliwa manufaa hayo kidogo kidogo. Tu'khadhu shay'an fa shay'a, huchukuliwa manufaa hayo kidogo kidogo. Muddatun ma'luma, kwa muda maalumu, kama vile siku. Sawa, muddatun ma'luma, kwa muda maalumu, kama vile siku au mwezi. Katika hayo manufaa tunanufaika kidogo kidogo mpaka muda wake unakwisha. Na hii inakuja sana kwa wapangaji mathalan, ambaye anapanga nyumba kwa mwezi, analipa pesa ya mwezi mzima, lakini yeye anatumia ile pesa yake kidogo kidogo mpaka mwezi unakwisha. Sawa, kama ni amekodisha kwa siku mathalan, mtu amekodisha gari kwa siku, atatumia kwa masaa kadhaa mpaka sali yakiisha, masaa ya siku masaa 24 mathalan, akiisha basi ijara yake imekwisha, au mwaka au miaka kumi au kadha, baanufaika na kile ambacho alichokikodisha. Sawa, muddatan maaluma. Min aini maalumatin, kutoa kwenye kitu maalumu. Kutoa kwenye kitu maalumu, kama manufaa hayo yanakuwa yanapatikana kwenye kitu maalumu chenye kufahamika. Au kinaweza kikawa si kitu maalumu chenye kufahamika, lakini ikawa ni ainun mausufatun fi dhimma. Ainun mausufatun fi dhimma, kwamba ni kitu ambacho kinachosifika katika dhima yake. Ni kitu ambacho kinachosifika katika dhima ya yule ambaye anayekisifia, kwamba nakuuzia nyumba yangu ipo Kasulu, mtaa kadha, sehemu kadha, ukubwa wake kadha, inakusifia kitu hicho, kisha nakuuzia. Na katika kukodisha pia ni hivyo hivyo, kwamba nakukodishia nyumba yangu iliyopo sehemu fulani, mtaa kadha, mtaa kadha, na sehemu fulani, na iko kadha na kadha na kadha, ina vyumba kadha, ina rangi hii na hii, na bati zake kadha, na chini kuna tezi aina fulani na kadha. Masufa tunfidhima, kisha tunamaliza mkataba wetu pale, tunakodishiana, na jambo linakuwa limekamilika. Au ala amalin, au ni mkataba ambao unakuwa katika matendo maalumu, katika matendo ya kazi maalumu, katika kazi maalumu. Bi'iwadhin, kwa kiwango maalumin, kwa kiwango maalumu. Kwa tunaweka mkataba, fanya kazi fulani kwa siku fulani, na kwa kiwango, na kwa kiwango fulani, kwamba kazi hii ambayo umenikodisha, umeniajiri, utafanyia kwa mwezi mmoja. Sawa, kubaliana? Sawa. Tena itakuwa ni kuanzia asubuhi mpaka saa nane. Sawa. Na kazi zangu mimi zitakuwa ni kazi za aina fulani. Sawa. Wazi? Kazi zangu mimi zitakuwa ni kazi za aina fulani. Sawa. Nakubaliana hapo, mnafunga mkataba, na jambo la ijara linakuwa limekamilika kisheria. Umeelewa, eh? Kwa hiyo akisema, wakisema watunzi kwamba ijara katika sheria ni akdun ala manfaati mubahati maaluma, kwamba ijara ni mkataba ambao unakuwa kwenye manufaa, kwa mkataba makubaliano juu ya manufaa ya halali. Hapa kinachotolewa ni manufaa yasiyokuwa ya halali, kwamba ukimkodishia mtu kitu ambacho atanufaika nacho kwa muda fulani, kimanufaa yakawa si ya halali, hii haingii katika taarifu ya nini? Ya ijara. Ingii katika taarifu ya ujira. Sawa? Kama vile mtu kukodisha duka halafu liuzwe ndani yake, wazi? Liuzwe ndani yake pombe, sigara, mabangi, madawa ya kulevya, kadha. Muamala huu wa ijara utakuwa ni muamala wa haramu. Wazi? Kadhalika inaondoa aqdun ala raqabati, mafungamano ya mtu kumkodishia mtumwa, mafungamano ya mtu kumkodishia mtumwa ili akanufaike naye. Sawa, ni mwanamke taruhusiwa kumuingilia basi jambo hili halifai kwa sababu manufaa haya sio mubaha. Manufaa haya sio manufaa ya halali. Sababu manufaa ya halali ni yale ambayo anayo ruhusiwa mtu kunufaika nayo. Kadhalika ikiwa ni katika mlango wa mtumwa pia hayaiti pia manufaa, kwa sababu hairuhusiwi kwa mtu kumpa hiba au kumuuzia au kumkodishia mtumwa. Mtumwa anauzwa na wala hakodishwi. Mtumwa anauzwa na wala hakodishwi. Kisha asema tuukazu shay'an fa shay'an muddatan ma'luma. Tuukazu shay'an fa shay'an muddatan ma'luma. Kuchukuliwa manufaa hayo kidogo kidogo muda maalumu. Hapa tutatoa yale manufaa ambayo yasiyokuwa na muda maalumu, manufaa yaliyokuwa majuhula. Kodisha shamba kwa muda usiyokuwa maalumu, kodisha nyumba kwa muda usiyokuwa maalumu, ijara hii sio halali. Min ainin ma'lumatin au mawsufatin fi dhimma. Min ainin ma'lumatin au mawsufatin fi dhimma. Kutoka kwenye kitu chenye kuonekana, kitu chenye kuonekana na chenye kujulikana, au kile ambacho hakionekani na wala hakijulikani lakini kimesifiwa kwenye dhima ya yule ambaye anaye kodisha. Umesifiwa kaif, nyumba unataka kukodisha, shamba unataka kukodisha, unasifiwa, kisha mnafunga mkataba wa kukodisha, lakini sifa zilizokamilika kiasi ambacho hakuna mmoja wapo anaweza kupinga baadaye kulingana na zile sifa zilivyokuwa wazi, kulingana na zile sifa zilivyokuwa kuwa wazi. Na hapa leo Sheikh Fawzani Allah amuhifadhi kawa ameeleza ya kwamba kwa kaidi hii ndio maana ijara inagawanyika sehemu mbili, yukhadhu minhu. Kala Sheikh Fawzani hafizahullah, yukhadhu minhu anna alijarata ala nawain, anna alijarata ala nawain, kama ijara inagawanyika sehemu mbili. Takuna alijaratu ala manfaati ainin muayyana. Ijara ya kwanza ni ile ambayo inakuwa katika manufaa ya kitu kilichoainishwa. Ijara ya kwanza ni ile ambayo inakuwa katika kitu manufaa ya kitu kilichoainishwa, au ainin mausufatin, au ainin mausufatin, au ainin mausufatin. Au ainin mausufatin. Kama nilikuja katika nini eh? Shay'an fa shay'an, tuqadu shay'an fa shay'an muddatan ma'luma aw 'aynin ma'lumatin aw mawsufatin fi dhimma. مثال المعينة مفانو أكيد ومباشر جيني كوني كان مبتدين فوق بعض أجرتك هذه الدار نكوكودشيا نبهي نوني كان يا سا أجرتك هذه الدار نكوكودشيا نبهي ومثال الموصوفة فاصلة مثال الموصوفة ومثال الموصوفة نقطتين فوق بعض أجرتك بعيرا صفته كذا للحمل أو أو الركوب أجرتك بعيرا صفته كذا أريد من الجميع الكتابة أريد من الجميع الكتابة نتغى كلا موجة أنديك أجرتك بعيرا صفته كذا للحمل أو الركوب kwamba nakukodishia ngamia wangu sifa zake ni kadha sifa zake ni hizi sawa kisha naongeza sifa miongoni mwa sifa zake kwamba ni kwa ajili ya nini alhamd au rukub kwa ajili ya mizigo au kwa ajili ya wewe kumpanda ngamia huyo ثانيا أين أبيل إجارة الثاني نقطتين فوق بعض أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم تكون الإجارة على أداء عمل معلوم فاصل على أداء عمل معلوم كأن يحمله إلى موضع كذا كأن يحمله إلى موضع كذا أو يبني له جدارا انتهى كلامه رحمه حفظه الله أين أبيل إجارة نمتو كمواجيري متو منزاكي كاجيليا كمتكلزيا كمفانيا كازي معلومه kama vile kumbeba kumpeleka sehemu fulani au amjengee jidar amjengee ukuta wa nyumba yake sawa na anza kazirudia hizo أيوة. معول الأولى أن تكون الإجارة على صفة معينة أو على صفة موصوفة. نعم. مثال المعينة أجرتك هذه الدار ومثال الموصوفة أجرتك بعيرا صفة كذا للحمل أو الركوب. نعم. المعول الثاني أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم كأن يحمله إلى موضع كذا أو يبنيه أو يبني له جدارا أو يبني له جدارا أي خذ 200 هذا سارة إذنني أين أمبلي ذا إجارة na nyinyi mnazifahamu zote hizi labda mmekumbushwa tu kwamba kuna kukodisha kitu kichenye kuonekana au unamkodishia kitu ambacho umemsifia tu haujakiona utakuja ukiona baada ya mkataba kuisha Na ya pili ni kumkodisha mtu kwa maana akufanyie kazi. Akubebe mzigo kisha unamlipa. Au akujengee nyumba kisha unamlipa. Ha. Au ala amali maalumin biiwadhin maalumin. Na hapa imekuja katika hii taarifu. Kigawa hii taarifu utakuta hizo aksam mbili eh. Akduna ala manfaati mubahati malumatin tukadhu shay'an fa shay'an muddatan maluma min aini malumatin au mausufatin fi dhimma hadha naw au ala amali malumin bi'iwadhin malumin wa hadha naw akhar. Katika hii taarifu unapata hizo anwani mbili. Namba mbili, adillatu mashru'iyyatiha. Adillatu mashru'iyyatiha. Wa dalilu mashru'iyyatiha, dalili ya ijara katika sharia, qawluhu ta'ala, ni qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu At-talaq, fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun. Allah anasema wakikunyonyesheni watoto zenu, hao wanawake ambao mliowapata talaka, wakikunyonyesheni watoto zenu fa atuhunna ujurahunna, basi wapeni ujira wao. Yaani mwanamke ambaye aliyepewa talaka, sawa, ana hiari ya kumnyonyesha mtoto wako au kutokumnyonyesha. Mpata talaka tu basi matakiwa mkae tena makubaliano. Eh? Kubaliane. Itakuwa shilingi ngapi kwa kila mwezi? Mpaka miaka miwili ishe. Mkikubaliana basi. Msiba kubaliana watafuta mwanamke mwingine kunyonyeshea. Anta mukhayyar. Hivyo ndio dini inavyosema. Sawa eh? Hivyo ndio dini inavyosema. Mwisho aya hii Allah anasema wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Yaani mkishindana au mkishindwana kwamba sasa mimi nataka milioni, mimi si milioni, nataka nikupe laki tatu tatu. Ah, laki tatu haitoshi, labda laki saba. Sema basi basi laki tano. Ukabaki kwa laki tano, laki saba kwa mwezi. Sasa unatafuta wa laki tano ambaye wewe una uwezo nayo. Sawa eh? Kwa maana Allah akasema in ta'asabtum fasaturdi'u lahu ukhra. Mkishindana eh? Basi atanyonyeshwa na mwanamke mwingine asiyekuwa mama yake aliyemzaa. Huyu yule mwacha mwacha aendelee na shughuli zake, sababu tayari shampata talaka. Melon. Allah anasema askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wala yudarruhunna litudayiqu alayhinna wala tudarruhunna litudayiqu alayhinna wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadana hamlahun fa in ardanakum fa atuhunna ujurahun fa in ardana lakum fa atuhunna ujurahun wa tamiru bainakum bil ma'ruf fa in ta'sartum fasaturdi'u lahu ukhra. Hizi ni ahkam za mwanamke ambaye aliyepewa talaka. Kama ukishampa talaka mwanamke, ishini naye kipindi kile cha eda, sehemu ambapo mnapo ishi nyinyi, sehemu unapatikana wewe ndipo ambapo na yeye anatakiwa aishi hapo, wala msiwadhuru kwa kuwapa dhiki wakati wa talaka. Yale masiku yale aida amekaa kwako, si wazuri kwa kuadhikisha hapa dhiki, kashindwa kuwahudumia kao, kamweka jikoni au store, kwa sababu umekupata lako taka store kwa chumba cha mkaa. Sawa eh? Siwape dhiki hiyo, au talala barazani. Hapana, kaini nao pale ambapo nyinyi mnapatikana, kama chumba kimoja, huyo anataka kuna kitanda hicho wala kuna kitanda hicho. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema ama wakiwa ni wajawazito, sawa, basi wahudumieni. Wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadhana hamlahunna. Wakiwa ni wajawazito basi wahudumieni mpaka pale watakapo watakapozaa, watakapo wazaa watoto wao. Sasa fa in ardhana lakum, wakikuzalieni hawa watoto, fa atuhunna ujurahunna, wapeni ujira wao. Sawa, fa atuhunna ujurahunna, wapeni ujira wao. Maana kunatakiwa pesa za kunyonyesha. Si tayari ile imekwisha na ameshajifungua, akasema bidi umlipe. Melewana, kiwango hiyo ni kiwango cha kawaida ambacho kinaeleweka katika mji. Sikisiki kiwango cha juu zaidi na sikisiki kiwango cha chini zaidi, na maarufu hapa inategemeana na uwezo wa yule mwanamume na kile ambacho anakitaka yule mwanamke. Yeye atashindikana, atachukua mwanao tena kunyonyesha na mtu mwingine. Samahalu shahidi ni wapi? Neno ujurahuna, eh? Kwamba hapa utakuwa umemkodisha mwanamke kwa ajili ya kunyonyeshea mwanao. Ukimkodisha inabidi umpe ujira wake. Mpe iwaf. Wa qawluhu jalla shanu, qalat ihdahuma ya abati istajirhu, inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Musa alipokwenda kuwasaidia wale mabinti wawili baada ya kukimbia vitimbi vya Firaun, kuwasaidia wawili waweze kunyosha wanyama wao, sababu walikuwa ni madhaifu, ni wanawake, kuwasaidia wale mabinti walihitaji, walikwenda kumwambia baba yao. Baba yao akamwita Musa, baba yao akawa amemwomba Musa amwajiri kwa muda wa miaka 8, akitimiza miaka 10 famine indi tafani kwake. Lakini mwisho wa siku alimwambia, inni uridu an unkihaka ihda nataya hatai, haka mimi ninataka kukuozesha mmoja mabinti zangu hawa wawili, mmoja mabinti zangu hawa wawili, ala anta ajurani thamani ya hijaji baina tamamta 10 famine. Wazi? Kala maneno haya ya ala anta ajurani thamani ya hijaji, maana yake ni kwamba anamchukua Musa kwa muda, anamkodisha Musa kwa muda amfanyie kazi. Sawa? Lakini malipo yake yatakuwa ni nini? Ni kumpa mmoja katika mabinti zake ambao aliowasaidia. Wazi ha? Eh. Sasa katika maneno yaliyosemwa na mmoja katika wale mabinti, alisema haya maneno, kala tihidahuma, mmoja wao katika wale mabinti alisema, ya abati staajiruhu, baba yetu tunakuomba umuajiri huyu, inna khaira man istaajarta alqawiyul amin, hakika bora mbora wa yule ambaye utakaye muajiri ha ni yule mwenye nguvu tena muaminifu. Kwa sababu gani binti alisema hivi? Kwa sababu ya ule wema alichokiona kwa Musa, ni kitu kizuri, kawasaidia kuwafanyia lolote ha, akawa amewapeleka mpaka kwa baba yao. Sasa walipoona yale mambo, wakaona kabisa huyu mtu ni mtu mwenye nguvu, lakini pia ni muaminifu. Na Musa pia alikuwa na nguvu na alikuwa ni muaminifu, kwa sababu ni mtume wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hizi ni adilla za al-ijara min al-kitab, ni adilla za ijara, kuajiri au kukodisha katika kitabu. Amma sunna fakathabata anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa Aba Bakrin istajara rajulan min bani daili hadiyan khirita. Aba Bakr, Allah mweradhi, pamoja na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, walimwajiri bwana mmoja kwa ajili ya kazi gani? Kwa ajili ya kazi ya kuwaongoza katika ile safari yao ya kuhama. ajili ya kuongoza sababu ya ile kazi yao ile lile jambo lao la kuhama kutoka Makka kuja Madina sababu ni wageni wa maeneo hayo hawajawahi kufika kwa wanahitaji mtu ambaye atakaoongoza njia ili waweze kufika wadhiha na khiritu al-khiritu huwa al-mahiru bit-turuq wal-masalik al-khafiya fi as-sahra na bwana huyo alikuwa anaitwa al-ma'ruf Abdullah ibn Uraiqit al-Laythi Abdullah ibn Uraiqit al-Laythi walimwajiri huyo kwa ajili ya kufanyia kazi hiyo wajalu aidu liman lam yuwafi al-ajira ujrata pia ikaja ahadi ya adhabu kwa yule ambaye kemeo kwa yule ambaye atakayekuwa hakutekeleza kumpa yule mfanyakazi wake ujira wake fa nabi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala allah ta'ala sema allah mtukufu thalathatun ana khasmuhum yawm alqiyama watu watatu mimi ni mgomvi wao siku ya kiyama wadhakara minhum rajulun istajara ajiran Allah kataja mtu ambaye amemwajiri mtu fanya kazi astaufa minhu mfanya kazi akamfanyia kazi kama jinsi ambavyo alivyotaka afanyiwe walam yu'tihi ujra akawa hakumpa ujira wake wazi naenda kwa mtu fundi vitanda mathalan fundi milango au fundi nyumba unampa oda kutengenezea haraka haraka eh kwa maelewano kwamba kazi kisha utampa ujira wake kazi inakwisha na wewe unashika njia unaondoka unakuwa busy kila ukitafuta upatikani kupigwa simu pokee wazi Allah subhanahu wa ta'ala anasema wewe ni mgomvi wake siku ya kiyama maneno mazito haya sawa kwamba tunatakiwa tuwape wale ambao tuliowaajiri kazi baada ya kufanya kazi tuwape ujira wao tuwape ujira wao kadhalika imethibiti kutoka kwa ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadith sahih imezoeleka sana hadithi lakini hadith sahih as-sahahu al-imam al-albani rahimahullah ta'ala fi sahih sunan ibn majah hadithi nambari 1995 atul ajira ajrahu qabla an yajifa ariqahu mpe mfanyakazi posho yake kabla ya kukauka jasho lake maarufu hadithi hii mpe mfanyakazi posho yake kabla ya kukauka jasho lake hadithi sahihi inda sunan ibn majah وصححه الامام الالباني رحمه الله تبارك وتعالى الامام الالباني رحمه الله على كتابه كنيتوا صحيح سنن ابن ماجه صحيح سنن ابن ماجه ambacho kitabu hicho amekifanyia kazi kwa mukaddima kitabu hicho anasema Sheikh al-Albani رحمه الله kwamba hadithi zilizokuwa sahihi humu ni katika zile hadithi ambazo mimi nimechunguza sanadi zake na sio matini hadithi ambazo mimi nimechunguza sanadi zake na sio nini na sio matini zake mara nyingi na sio mara zote hadithi inapokuwa imepona sanadi na maana yake ikawa sahihi basi hadithi ile inakuwa ni sahihi ama ikipona sanadi tukaangalia matini ikawa kuna nau minarakaka basi inabidi tufanye uchunguzi pia inawezekana kuna ila al-khafiya ambayo sisi hatujaiona ukifanya uchunguzi utakuta kwamba hadithi ile sio hadithi. Atul ajira ujrahu kabla an yajifa ariqahu. Na. Hiyo ni masala ya kwanza, masala ya pili. La, kwanza dalili ya ijma. Dalili ya ijma. Sababu jambo hili limethibiti katika kitabu kama vile ilivyothibiti katika sunna kadhalika imethibiti katika ijma. Al-Imam Ibn Munzir rahimahullah ta'ala amefanya hikaya haka al-Imam Ibn Munzir al-ijma ala jawaziha. Haka al-Imam Ibn Munzir al-ijma على ماذا؟ على جوازه. نا إمام ابن المنذر رحمه الله على كتابه كنيته الإجماع، على كتابه كنيته نيني الإجماع لابن المنذر، الإجماع لابن المنذر. وجدنا قام بعض أنا أشور ونفدي انتقاد قام كنا بعض المسائل أم زيكم قام بني مسألة مجمع عليها هل يكون سيو مسألة مجمع عليها لكن سيكا تكا مسألة هي إجاء سابو إجاء سا أو الإجارة نكتك مسألة مجمع كونيني وسبابه يكسبت كده كتاب نسنة واضحة ودليل زلزقوة صريح ودليل زلزقوة صريح. لكن البيلي نكتك مسائل أمازو أصلياك حرام كتك مسائل أو كتك عقود أمازو أصلياك حرام هسيشكوي مسألة هسيشكوي معانا katika maana za bai'i wala sikui maana katika maana za shira pamoja na kwamba sura yake ni sura ya bai'i wa madha wa shira kwa sababu ma maana al-bai' shar'an man yutina taarif al-bai' shar'an ya shar'an silah na silah hada lugha hada lugha mubadala fi mal bi mal bi qasd tamalluk أو مبادلة مال بمال أو منفعة بمثل حديما على التأبيد وقوله بقصد التملك بمعنى على التأبيد بمعنى وتقبكم مبادلشانا كيتو فلاني نا كيتو فلاني فهمتو سا أو كيتو فلاني نا منفع فلاني فهمتو بقصد التملك مناك ونقصدية وكملكي موجة وموجة نقصدية وكملكي موجة وموجة يعني كسيوة تينا نامانا utatumia kidogo kidogo muda ukiisha ukirudishe wazi utatumia kidogo kidogo muda ukiisha ukirudishe kwa maana hiyo ni kwamba ijara haingii katika ukudu zinazosihi katika nini katika miamala ile ya halali ambayo miamala ya halali iliyotaja miongoni mwao ijara ijara haina sura hiyo wazi ijara haina sura hiyo kwa sababu kumekosekana kitu cha kumiliki kumekosekana kitu cha kuchukua moja kwa moja lakini kwa nini ijara imeruhusiwa ijara imeruhusiwa kwa sababu ya haja na hii ni dalili ya qiyas ijara imeruhusiwa kwa sababu ya nini kwa sababu ya haja na hii ni dalili ya dalili ya qiyas wazi kwamba lamma kanat alhaja da'iyatun ilayhi ila alijara wazi pale ilipokuwa haja inapelekea huko na watu hawawezi kumiliki kwa asilimia 100 watu hawawezi kumiliki kwa asilimia 100 kama mna nasi amlikuna sayarati Khalil ni wachache watu ni kumiliki magari haya kama ingelikuwa hakuna ruhusa ya kukodisha tungefikaje Dar es Salaam sisi yani ingebidi tununue kwanza magari kisha ndio tuwashe tuende Dar au tutembee kwa mguu au kama hatuna magari basi tununue pikipiki. Dhiki ya kusafiri kilomita 1300 au 400 au na 200 kwa pikipiki. Au tutembee kwa baiskeli. Dhiki hiyo. Wengi tupelekea kufanya hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu jambo hilo lina manufaa akaliruhusu. Tumeelewana? Na tuna kaida katika kawaidi za kiusul الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى ماذا؟ إلى الأعيان كما حاجة يا منفع نكما حاجة يا كيتو حاجة يا منفع نكما حاجة يا نيني ya kitu, kwamba sisi tunahitajia kunufaika na baadhi ya vitu tulivyokuwa navyo. Kwa hiyo imekuwa haja hii kana kwamba tunavihitajia vile vitu tuwe navyo. Lakini pale ilipokuwa hatuna uwezo wa kuvimiliki, ikaruhusiwa akdul ijara. Wazi ya jamaa? Ikaruhusiwa akdu madha? Akdul ijara, ambao akdi hii imekosa sura miongoni mwa zile sura za uhalali zinazopatikana katika boyo na sura zingine, kama vile ilivyokuwa katika salam, kama vile ilivyokuwa katika aria na mambo mengine yanayofanana hayo katika miamalati. Bayul araya, taarifuna bayul araya ni kitendo cha kuuza tende mbichi kwa tende kavu. Wazi? Kitendo cha kuuza tende mbichi kwa tende kavu. Hivi si tunaambiwa kwamba unapokuwa unauza vitu vyenye kufanana unabidi uviuze viwe sawa sawa. Lakini biashara ya aria au ilaraya, tunaruhusiwa kununua tende mbichi zilizopimwa kwa uzani, kwa kilo kadhaa, kwa tende tende kavu zilizokuwa zimepimwa kwa kilo kadhaa, kwa tende mbichi zilizokadiriwa juu ya mitende, kwamba mathalan kilo 600 au 700 au 300 au kilo 500 au kilo 100 au kilo 60 au 40, kwa mitende miwili mitatu 10 20 30 40 na mfano wake, ambapo hizi ni tende na zile ni tende. Lakini sheria Mtume sallallahu alaihi wasallam kwani kule katika hadithi sahihi inda Bukhari na Muslim, rakhasa fi bai'il araya, aliruhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika bai'a. Nimekuja lugha ya ruhusa kwa sababu jambo hili lilikuwa ni haramu katika asili. Nimekuja lugha ya ruhusa kwa sababu ilikuwa asili yake ni haramu. Lakini sura iliyokuja ilikuja ni sura ya uharamu pia. Ayabiaha bi thursiha tamra. Auze kwa kukadiria kwa tende. Na katika riwaya nyingine imekuja kutaja kiwango kabisa. Fima fi khamsati awsuqin au duna khamsati awsuq. Katika wasaki tano au chini ya wasaki tano, na wasaki moja ni 60 saa. Kwa 60 fi 5 yakunu kam? Kam kilo? Ha? 300. Kwa kullu saa kilo wenu wa nisfu. 300 fi nisfu fi kilo wenu wa nisfu 750. Sawa wala? Kwa hiyo kimeweka kiwango cha mwisho cha kukadiria, sawa? Ni kiwango cha 750 kilo. Kwa tunaweza tukauza bei la araya kwa tende za ukadiria juu ya mtende kwa kilo zetu 750, kiwango cha mwanzo ambacho atatakiwa alipe mkulima zaka mazao. Umeelewa na? Baba tumetaja dalili ya jimaa na dalili ya nini? Yes. Ya qiyas. Al-qiyasu, dalili qiyas, al-hajatu da'iyatun ilayhi. Al-hajatu da'iyatun ilayhi, thumma tadhkuru al-qa'ida, anna al-hajata ila al-manafi' kal-hajati ila al-a'yani. Wadih? Al-hajatu ila al-manafi' kal-hajati ila al-a'yan. Nahnu nahtaju ila al-manafi', fa ka'annama nahtaju ila 'aynu al-manfa'. كأنما نحتاج إلى عين المنفعة لأننا لا نستطيع أن نصل إلى المنفعة إلا بعينها. هتوجد كفيك كل منفعة سوى كفيك كل عين هي المنفعة. وأنت ما تملكه، ما تملكها، ماذا تفعل؟ تدخل في الإجارة. ننجيا كوني نيني؟ كوني كوديشا. نفهم بزور جمان؟ مسألة بيلي المسألة الثانية شروطها. مسألة بيلي نشارتي زا إجارة. مسألة بيلي نشارتي زا نيني زا إجارة. شرط لكوانتا نسيما لا تصيح إلا من جائز التصرف. كوكوديشا هكوفاي كوكوديشي واسبكوا يولي أمباي ما تمزياكي أنا فا. Sawa? Kama vile biashara haifai kumuuzia isipokuwa yule ambaye afaa kufanya matumizi yeye mwenyewe. Na mtu ambaye anayefaa kufanya matumizi yeye mwenyewe ni atilan, baligan, hurran, rashida. Mtu mwenye akili aliyebalighe, saa aliyekuwa huru na aliyekuwa na rushd. Na nadhani tumetaja alama za akili, alama za mwenye baligh na alama za aliyekuwa huru na nani? Na mtu mwenye uongofu. Sawa? Na sharti hizi ni sharti za aina zote mbili za ijara. Kama tulivyoeleza kule nyuma eh? Ni sharti za aina zote mbili za ijara. Thani na yakuna almanfaatu maaluma, iwe manfaa ni yenye kufahamika. Lianna almanfaata hiya almaqudu alaiha, kwa sababu yale manufaa ndiyo ambayo yenye kufungiwa ule mkataba. Fashturitu alilmu biha kalbayi, ikawa imewekwa sharti la kufahamika manufaa hayo kama vile nini? Kama vile biashara. Sio nakodisha nyumba kwa ajili ya kukaa kuenda kufunga kiwanda cha kusaga muhogo na mahindi. Jamani, inawezekana hivi? Nyumba yangu nimekodishia ili uende ukaishi. Sawa. Hivi sawa sawa mashine ya muhogo na mahindi sawa sawa na nyumba kuishi? Namna gani nyumba inapochafuka? Namna gani nyumba inavyodhoofika, inatigishika? Zile matofa yale zile tofali na ile msingi haukujengwa kwa ajili hiyo. Wazi? Kwa mpaka unarudisha baada ya mwaka au miaka miwili au mitatu, nyumba ile tayari ishadhoofika. Kwa hiyo unaponiambia nakwenda kuishi, basi inabidi uende ukaishi. Haya. Ukiwa unakodisha ili uishi wewe, lakini ukafikia sehemu wewe utaikuishi, nyumba yako imekwisha, unataka umpe mtu mwingine amalizie, inafaa haifai? Ndio inafaa. Inafaa, lakini yule ambaye aliyekwenda kuishi badala yako aende akaishi pia, asifanye kazi tofauti na ile ambayo wewe ulikodisha kwa ajili yake. Na kama itakuwa ni kazi tofauti na ile, iwe ni kazi yenye kiwango cha chini, yenye madhara ya chini kuliko madhara, yani yenye matumizi madogo. Mathalan wewe ulikodisha ili ukae muda wote. Sawa? Lakini yeye atakuja kukaa kwa baadhi ya masiku. Atakuja kukaa kwa baadhi ya masiku au atakuja kwa baadhi ya nyakati. Ni mtu ambaye hashindi nyumbani. Tumeelewana eh? Ni mtu ambaye hashindi nyumbani. Ikiwa kitendo kile hakitoleta madhara ya nyumba, la basi bi. Wakati mwingine inawezekana ikawa ni maslahi nani hii manufaa madogo, sawa, chini ya yale ambayo ulikuwa unufaika nayo wewe, lakini yakawa ni yenye kuharibu nyumba. Kama wanasema kwamba nyumba isiyokaliwa na mtu au isiyokuwa na mwanamke, nyumba ile inaharibika. Tumeelewana eh? Au zaidi ya yale, umekodisha mtu mmoja na familia yako moja, wewe umeshinda kukaa umeweka familia tatu kwenye nyumba, na baadhi kuna aina fulani ya maharibiko ambayo yanaweza kutokea, yanaweza kutokea. Kwa hiyo ni lazima kuchunga kile ambacho kitakuwa kinaendana sambamba na yale yale matumizi ambayo wewe ulikodisha kwa ajili yake. Antakuna alujra tu maaluma, ujira ule ule huo ni wenye kufahamika. Yanha iwadun fi akdi muawadha, kwa sababu hii ni badala katika mkataba ule wa kubadilishana. Fawajaba alilmu biha kathaman, fawajaba alilmu biha kathaman, ikawa ni wajibu kupatikana ilmu katika mkataba huo kama jinsi ambavyo ilivyokuwa thamani, kama jinsi ambavyo ilikuwa thamani katika biashara. Kwa tunapokuwa tunauziana biashara, lazima ifahamike thamani ya kile ambacho tunacho na chozi yana. Wazi? Kadhalika antakuna almanfaatu mubaha, manufaa yanatakiwa yawe ni ya halali. Fala tasihu liijarati ala zina, haitosihi ijara sawa ya zina, kumkodisha binti ili ukazini naye, na uzbillahi min dhalika, ili umpe baadaye nini? Ujira wake. Melewana eh? Walghina, na mziki, kumkodisha mwimba mziki ili mpe ujira wake, kwa jinsi ambavyo watu wanakwenda kwenye maholi ya mziki. Wabayu alati lahu, na kuuza vyombo vya kimziki, vyombo vya pumbazo kama magita na mfano wake. haifai. Wazi ha? Kisha akasema katika sharti la tano, kaunul manfaati kabilatin lilistifai. Kaunul manfaati kabilatin lilistifa, fala tasihu alijara li shay'in yata'azzaru au yuta'azzaru alistifa' almanfaatu minhu ka ijarat a'ma lihifdhi shay'in yahtaju ila ru'ya. Ni kule kuwa yale manfaa yanakubali kutekelezeka. Kaunul manfaati qabila lilistifa, kumkodishia mtu anufaike na kile ambacho anaweza kukitekeleza, mathalan kumwajiri mtu ambaye anaweza kufanya kazi hiyo. Haifai kumkodisha kumwajiri mlinzi kipofu, sababu mlinzi miongoni mwa masharti yake inabidi awe anaona. Sasa inabidi awe anaona ili aone wanaoingia na wanaotoka. Sasa wewe unakuja kumwambia na wewe nakuajiri uwe mlinzi wa nyumba yangu, alafu mtu mwenyewe haoni, sasa anaweza akatekeleza yale manufaa yako ambayo unataka kunufaika naye? Hataweza. Nafahamiana? Hiyo. Au unakodisha gari bovu ambalo halitembei na wewe unataka likusafirishe kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine. Eh? Haifai. Fala tasihu al-ijara li shay'in yata'azzaru istifa'a manfaat min, haisihi kukodisha kitu ambacho itatokea udhuru wa kuto kukamilisha yale manufaa kutokana na kitu hicho. Ka ijarati ama kama vile kumwajiri kipofu la hadhi shay inahitaji ila ruya, kuhifadhi kitu ambacho kinahitajia kuona. Sadisan an takuna al manfa mamlukatun lil muajir ma'dhunan lahu fiha, lianna al ijara tabai'u al manafi' fashturita dhalika fiha kal bay'. Sharti ya sita ni yao yale manufaa ni yenye kumilikiwa. Wazi? Ni yenye kumilikiwa. Lilmuajjar na yule mwenye kuajiriwa, au maadhunan lahu fiha, au ameruhusiwa kwenye hayo manufaa. Lianna alijarata bay'u manafi'a, kwa sababu kuajiri au kukodisha ni kununua manufaa. Fashturi tadhalika fiha kalbay'. Sawa? Ikawa limewekwa sharti hilo katika jambo hilo, kama vile kuuza na kununua. Nikikupa kazi Suleiman ya kutengeneza simu yangu hii, sawa, wewe unatakiwa uwe unajua kutengeneza simu. Yaani yale manufaa ya mimi kutengenezewa simu uwe unayamiliki, taaluma ile uwe nayo. Umeelewana eh? Kwa sababu kitendo cha mimi kukodisha au kukuajiri unitengenezee simu ni kama vile nimenunua hiyo taaluma yako. Kwa hiyo nikakupa pesa ili wewe unipe ile taaluma, uninufaishe mimi katika simu yangu. Fashtu tadhalika fiha kalbay. Kayo fashtu tadhalika maho almilkiya. Wazi? Ikawa imewekwa sharti la kumiliki, kama jinsi ambavyo unavyopatikana sharti la kumiliki katika biashara. Kama huruhusiwi kuuza kile ambacho usichokuwa nacho, la tabi ma laysa indak, siuze usichokuwa nacho sababu ukimiliki. La tabi tayara ala alhawa, usiuze ndege akiwa iko angani. Sawa eh? Au simuuze njiwa tunduni kwa wale wafugaji wa njiwa. Sharti la saba, takuna almuddatu maaluma, muda wa manufaa uwe ni wenye kufahamika. Wala tajuzu lijara limuddati majhula, haifai mtu kukodisha au kumwajiri mtu kwa muda usiofahamika, yana hatuadi ila tanazu, kwa sababu inapelekea ugomvi. Tunataka uendelee kufanywa kazi aliyokuwa muda wa ile kazi na pesa yako haviendani. Ikawa mlikubaliana, خلاص inabidi amalize. Wazi? Naam. Masala ya tatu ambayo ni masala ya mwisho, alahkamu almutaalliqatu bimadha bilijara, hukumu zinazoendana sambamba na ijara. Anasema, wanasema muallifun, wayataallaku biakdi alijarati alahkamu alatiya, na yanaendana sambamba na mkataba wa kodisha au kuajiri hukumu zifuatazo. Hukumu ya kwanza, la yajuzu alistijara ala amali alqurabi walibadat, haifai kuajiri sawa watu kwa ajili ya kufanya matendo ya kiibada, matendo ya kujikurubisha kwa Allah na matendo ya kiibada. Kisha akatoa mfano hapa, kal adhan, kabla mtu kuajiriwa kwa ajili ya kutoa adhana afalipwe mshahara. Eh? Wa madha wal hajj, kabla mtu kumwajiri mtu akakuijie kisha akulipe mshahara. Wal futya, kabla kumwajiri mtu akutolee fatawa kisha akulipe nini? Mshahara. Wal qadha, kumwajiri mtu kuwa qadhi. Wal imama, na uimamu huu wa sala. Wa taalimi al-Qur'an, na kufundisha Qur'an mkando. Akataja sababu, liannaha kurbatun ila Allah ta'ala, kwa sababu kitendo hicho ni kitendo cha kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, kisha akasema wayajuzu an yakudha man yakumu bidhalika rizqan min baiti mali almuslimin. Sawa, na inajuzu yule ambaye analisimamia hilo achukue riziki tu kutoka kwenye baiti, nyumba ya mali za Waislamu. Na nyumba ya mali za Waislamu inapatikana hapa, inapatikana kwenye sadaka za msikitini, lakini asili yake ni katika dola. Kuna baadhi ya pesa ambazo huwa zinakusanywa na dola, kisha pesa zile zinayo katika baitul mal, kisha baadhi ya watu kama hao ni kujitolea muhtasibun, kujitolea katika mambo ya kheri kama hayo, hawaajiriwi lakini wanapewa riziki tu ili waweze kupata chakula. Umeelewa? Waajiriwi lakini wanapewa riziki kama mkafara tu kwa ajili ya kupata nini? Kuweza kupata chakula, wapate nguvu. Nukuu maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kidi na haraka haraka sababu ya muda. Kala Sheikh al-Islam rahimahullah, wal fuqaha muttafiquna ala al-farq baina al-istijar ala al-qurabi wa baina rizqi ahliha. Wanawachuoni wameafikiana juu ya tofauti baina ya kuajiri mtu katika mambo ya taa na baina ya kuwapa riziki watu hao. Wazi ha? Tumeelewana? Wakawa wamewatofautisha makadhi, wakawa wamewatofautisha waadhini ha na maimamu, kwamba watu aina hii wao watapewa riziki tu, watapewa riziki kutoka kwenye nini? Kwenye baitul mal. Ama wanawachuoni wengi wakawa wamekataa kuwaajiri watu hao, kwamba watu aina hii hawaajiriwi. Fatawa hii aina haya patikana katika fatawa Sheikh al-Islam juzu ya tatu kurasa 206. Sawa. Na akasema tena Sheikh al-Islam, ma yu'khadhu min baitil mal falaysa iwadan, wazih, wa ujratan bal rizqun, kinachukuliwa katika baitul mal sio badala ile kazi na wala sio ujira, bal ni riziki. Lili'anati ala ta'a, kwa ajili ya kumsaidia yule imamu kadhi katika ile taa, kwa maana amila minhum lillahi usiba, atakayefanya miongoni mwao kwa ajili ya Allah atapata thawabu. Hii ndio ambayo unatakiwa kufanya msandiko, fundisha, unategemea thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, na wama yakudhu fahuwa rizqun lilmaunati ala ta'a, na kila anachokichukua kikiwa kama atachukua, basi itakuwa ni riziki juu ya kumsaidia yeye kufanya ile ile ta'a. Wazi ha? Naam. Namba 2, ala muajir an yadfa al-ayn al-muajjara lilmustajir. ويمكن من الانتفاع بها. واجب على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة أن يدفع الأجرة عند حلولها. هو مؤجر هو أن تكيو أتوه كله كيتو أمباشو كليشو أجيريوا كو يولي أمبايا لموهم بأجيرا نعم مكينيشي katika manufaa ya kile kitu, na ni wajibu kwa yule ambaye alio omba ujira kuhifadhi juu ya kile kitu ambacho kilichoajiriwa au kilichokodishwa. Tumia katika, ikiwa katika kitu nakuwa kukodishwa, kilichokodishwa, na atoe ujira pale ambapo wakati unapofika. La yajuzu fasxu aqdi al-ijara na hadi tarafain, haifai kuvunja ule mkataba wa kukodisha au kuajiri kutoa kwa mmoja wa wawili, mwajiri na mwajiriwa, ila bi ridha al-akhir, sio kwa ridha ya mmoja. Wa idha mata haduma, na atakapokufa mmoja wapo, wala ainul muajjara baqiya, kile kilicho kodishwa kimebakia, lam yabtul al-aqd, ile aqd haito batilika, wa yakumu warithu makama, kama umekodisha nyumba kisha mwenye nyumba akafa, wale warithi wake watachukua kodi, ule ile akdi itaendelea. Tafasikhu al-ijara idha talifat al-ayn al-muajjara, na ijara itavunjika, itafutika kitakapoharibika kile kitu ambacho kilichoajiriwa au kilichokodishwa, kama nyumba au kadha. Mtu amekodisha nyumba kisha ikaenda na maji, basi ule mkataba wa kukodisha ile nyumba inakuwa imeshakufa. Mtu anamwambia bwana, mimi utanilipa tu na utaendelea kukaa hapo mwezi wa pili na watatu. Sasa mtaka wapi? Utajua wewe, lakini mimi ndio nishakukodishia hivyo. Sheria ni kwamba kile kitu unachokikodisha kiharibika, ndio mkataba umeisha hivyo. Au inkata nafaa, au pale ambapo manufaa yake atakapokatika, kadabatin matat, kama vile mnyama kufa, au dab in hadimat, au nyumba vunjika. Wallahu aalam. Sallallahu alayhi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.